385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 czerwca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd zapewnia, że nie zostawi bez pomocy rolników, których dotknęła susza. Jest już prawomocny wyrok dla znachora Marka H. za doprowadzenie do śmierci półrocznej Magdy Zbrzyznej w Małopolsce. W tym serwisie Trójki zajrzymy też na Mundial, gdzie trwa kolejny mecz. Będzie wsparcie dla rolników z powodu suszy, zapowiadali dziś i premier Mateusz Morawiecki, i nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Na razie nie wiadomo jednak jakie, bo nie określono jeszcze strat. Szkody szacują komisje powoływane przez wojewodów na wniosek samorządów, ale wiele samorządów nie składa takich wniosków, mówi minister Ardanowski. Dlatego będę chciał zaapelować do samorządowców, również do panów wojewodów, o to, by rozmawiali z samorządowcami, również na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu będziemy rozmawiali, by powołać te komisje, bo dopiero wtedy będzie można określić faktyczną wielkość strat i zastosować pomoc dla rolników tak, by mogli przeżyć i odtworzyć produkcję w kolejnym roku. Jak dodawał nowy minister, dopiero po oszacowaniu skutków suszy będzie można mówić o pomocy dla rolników. Jej formy to m.in. umorzenie lub prolongata zaciągniętych zobowiązań, bardzo nisko oprocentowane kredyty czy umorzenie części podatku rolnego. A susza dotknęła cały kraj, ale najbardziej odczuwa jej skutki północ Polski. I to już od kwietnia, mówi dyrektor Oleckiego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Robert Nowacki. Bardzo mocno ucierpiały użytki zielone, zboża jary, zboża ozime, no i kukurydza, czyli te uprawy najpopularniejsze u nas. Zwłaszcza problem dotyczy tutaj warmińsko-mazurskie, to jest też województwo mlekiem płynące i hodowcy bydła mlecznego mają już problem z użytkami zielonymi, ponieważ nie będzie drugiego pokosu, a jak będzie, to będzie późno i na pewno o wiele słabsze. A więcej o suszy w naszej popołudniowej audycji tuż po 16. Ostatecznie 3,5 roku więzienia dla znachora Marka H. za doprowadzenie do śmierci półrocznej Magdy Zbrzeznej w Małopolsce. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że wyrok jest słuszny. Oznacza to, że oskarżony ma do odbycia karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Oczywiście okres tymczasowego aresztowania i zatrzymania zalicza się na poczet orzeczonej kary, a więc do odbycia ma karę 3 lat pozbawienia wolności. To sędzia Paweł Gnutek. Zwolennicy znachora Marka H., którzy pojawili się przed salą rozpraw, nie zgodzili się z wyrokiem. Pan Marek ludziom pomaga. Jest to dla nas zupełnie niezrozumiałe. Nie zasłużył sobie pan Marek na taki wyrok i z czasem prawda wyjdzie. Jest to sprawa jeszcze nie zamknięta naszym zdaniem i wymaga wyjaśnienia. Sądecki znachor miał udzielać porad rodzicom półrocznej Magdy. Między innymi zalecać, aby karmili ją kozim mlekiem rozcieńczonym wodą. Dziecko zmarło w kwietniu 2014 roku z niedożywienia. Nie tylko wyuczona w szkole teoria, ale też wcielona w życie praktyka. Dziś finał Ogólnopolskiej Olimpiady Szkolnych i Studenckich Projektów Społecznych. Wydarzenie obserwował Marcin Pośpiech. Musiał pan dyrektor wołami ciągnąć młodzież do tego, aby zaprząc ich do działań pozaszkolnych? Nie, wręcz odwrotnie. Dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lubinie, Józef Marciniszyn. Ja się w którymś momencie bałem, czy za bardzo nie otworzyłem furtki w tą stronę, bo tak wiele osób się do tego zapaliło. Moja koleżanka choruje na łuszczycę od 18 roku życia. Współautorka projektu Jestem Biedronką, Joanna Dymarska. Wiele osób bardzo negatywnie reagowało, mówiąc nawet takie okrutne rzeczy, że jest brudna. I pani postanowiła z koleżankami coś z tym zrobić. Dokładnie tak. Chcieliśmy jakby oswoić ludzi z tą chorobą. Zorganizowaliśmy stronę internetową, na której publikowaliśmy wszystkie najważniejsze informacje o łuszczycy. Mamy wpływ na świat, taki realny wpływ. Możemy mieć 16 lat, a zrobić więcej niż jedna fundacja. Ten temat też powróci w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I na koniec zaglądamy jeszcze na Mundial w Rosji. W pierwszym dzisiaj meczu Portugalia prowadzi do przerwy z Marokiem 1-0. Bramkę zdobył Cristiano Ronaldo. Jeszcze dzisiaj o 17:00 spotkanie Urugwaju z Arabią Saudyjską, a o 20:00 Iran zagra z Hiszpanią. A polscy kibice wyjeżdżają z Moskwy, jednak większość z nich nie wraca do Polski, ale zamierza nadal wspierać piłkarską reprezentację na Mundial w Rosji pociągami, samolotami, a nawet autostopem. Część sympatyków futbolu zmierza do Kazania, gdzie biało-czerwony oni już 24 czerwca rozegrają mecz z reprezentacją Kolumbii. Maciej Jastrzębski.

Nie wiem, czy tylko mnie jazz tak kapitalnie brzmi w to środowe popołudnie. Intuicja mówi mi, że nie tylko. Proszę koniecznie dać tej sprawie znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jest coś takiego w tej muzyce i w tych brzmieniach, co natychmiast łagodzi obyczaje, a czasem są takie dni i takie chwile, kiedy trochę takiego właśnie złagodzenia jest zdecydowanie wskazane. No i jest coś magicznego w wypowiedzeniu zdania, że wkrótce czeka nas premiera nowej płyty Johna Coltrane'a, bo to są zdania, których już nie mamy, nie mieliśmy właściwie okazji wypowiedzieć. Tymczasem okazało się, że naprawdę istnieją nagrania nieodkryte, nagrania niepublikowane. Zapis sesji z marca 1963 roku Coltrane i jego kwartet. I w tego dnia zarejestrowano utwory, które wypełnią album Both Directions at Once, The Lost Album, czyli właśnie zaginiony album. A to jest fragment rzeczywiście wcześniej nieznany, niesłyszany, nieopublikowany, niezatytułowany także, bo to Untitled numer 11383. Och, dzisiaj mocno eklektyczne wydanie magazynku. Teraz bardzo inne dźwięki, bardzo inna kultura muzyki, ale też bardzo szeroko komentowany nowy album. Love. Haters, please forgive me. I let my wife write the will. I pray my children outlive me. I give my daughter my custom dresses. She gon' be litty. Vintage pieces by the time she hit the city, yeah. Vintage friends, I see nobody quitting. Pretty thug, out the third ward, hit me. Sir asked it like his dash, this trippy. 20, blue and moony, me and solo hot fitting. Sitting, dock of the bay with a big yacht. Sipping Yamazaki on the rocks. He went to Jared, I went to Jar out in Perry. Yeah, you fucked up the first song, we had to get remarried. Yo, chill. We keeping it real with these people, right? Wow. Lucky I ain't kill you when I met that bitch. Yeah, I know how I met her. We broke up and got back together. To get her back, I had to sweat her. Y'all can make her with a bag, I had to change the weather. Move the whole family west, but it's whatever. In a glass house, still throwing stones. Hover. Beezus, watch the thongs. Did some things to me. Will you do some things to me? The love is deeper than your pain. And I believe you can change, baby. The ups and downs are worth it. Long way to go, but we're working. We're flawed, but we're still perfect for each other. Yeah, yeah, you. Sometimes I thought we'd never see the light. We went through hell with heaven on our side. Ain't always been no paradise, yeah. The nightmares only last one night. No more clubs and Cali curfews. One night. Just private affairs in a tighter circle. One night. Large format wines and small settings. Woo. Designer suits. Ooh. Follow my moves on the truth and a liar boots. Yeah, yeah. Amelia Earnhardt. Flying that hoop. Fake news y'all choose, we know lie. No Photoshop, happy, just real life. With heaven on our side, this beach ain't always been no paradise. The nightmares only last one night. Look at us now, pray for the vows. Way up now, it's a long way down. Yeah, we came and we saw and we conquered it all. We came and we conquered. Now we're love, happy. Love, love, love, love. Love Happy to państwo Carterowie, czyli Beyoncé i Jay-Z. Ze swojej najnowszej wydanej w weekend płyty zawahałam się z tym słowem w weekend, bo przecież płyty aktualnie ukazują się w piątki, ale nie w świecie państwa Carter, którzy konsekwentnie, bo raz, nie, dwa razy już ona i raz on wydali swoje płyty bez ostrzeżenia i według własnych zasad. Jeśli to ma być sobotni wieczór, niech będzie to sobotni wieczór. Jeśli ogłaszamy premierę nowej płyty, zróbmy to w trakcie naszego koncertu w Londynie, kiedy dowie się o tym najpierw 70 tysięcy osób, a później cały świat. No ale kiedy ma się taką pozycję i kiedy może się wszystko, to oczywiście korzysta się z tego pełnymi garściami. Album zakończenie trylogii rozpadającego się i uratowanego związku. Myślę, że mówię w imieniu wielu obserwatorów tej części sceny muzycznej i fanów tego duetu, że dobrze byłoby już naprawdę zamknąć ten rozdział i pójść już w kierunku nowym. Jeśli chodzi o nowe kierunki, to tutaj te drzwi zaczynają być już powoli otwarte naprawdę szeroko. Już tylko dni dzielą nas od premiery High as Hope, nowej płyty Florence and the Machine. Wczoraj odsłoniła kolejną z tajemnic swojej nowej płyty, Big God. Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Thank you.

jest coś w tym wielkim zmęczeniu i wycieńczeniu po uderzeniu euforii w tej piosence Sky Full of Song, co uderzyło mnie od pierwszego przesłuchania i chyba pozostaje moją ulubioną piosenką z nowej płyty Florence and the Machine, High as Hope. Szczęściarze w środę wieczorem będą już mogli opowiadać znajomym, którzy mieli mniej szczęścia, jaka jest ich ulubiona nowa piosenka Florence and the Machine. Przypominam, zapraszamy na odsłuch przedpremierowy, dwa dni przed premierą nowej płyty Florence and the Machine, albumu High as Hope, za tydzień w środę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. anna.gacek@polskieradio.pl to jedyna szansa, aby dziś otrzymać te właśnie zaproszenia. Proszę do mnie napisać w tej sprawie i po magazynku, czyli po godzinie 16, oczekiwać listu potwierdzającego zapisanie na listę. anna.gacek@polskieradio.pl, studio imienia Agnieszki Osieckiej, przyszła środa, godzina 19, premiera nowej płyty Florence and the Machine, albumu High as Hope. Ta końcówka czerwca to jest jednocześnie moment, kiedy powoli żegnamy się w pierwszej połowie roku z ekscytacją premier, nowości, rzeczy wyczekanych. Ale to nie znaczy, że fani muzyki będą próżnować w lipcu i w sierpniu, ponieważ ukazują się również płyty, no właśnie, dla fanów, jak na przykład ta. W ubiegłym roku zespół The National świętował dziesięciolecie swojej słynnej płyty Boxer, grając ją w całości. I w lipcu ukazuje się zapis tego magicznego koncertu. Super late tonight, picking apples, making pie, put a little something in our lemonade, and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet on ice. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Try to figure out everything at once. It's hard to keep track of you falling through the sky. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. We'll be right back. gdyby ktoś się zapomniał albo miał jakiekolwiek wątpliwości, jak fantastycznym zespołem koncertowym jest The National. Wspomnienie płyty z 2007 roku, z czasów nam bliższych, bo z ubiegłego roku Live in Brussels koncertowy album The National ukazuje się w lipcu. Na nim w całości materiał z ich niezapomnianej płyty Boxer. I to nie jedyny album koncertowy, który ukazuje się w lipcu. Stonsi, jakby było im mało wszystkich wrażeń, postanowili przypomnieć, co działo się w 1999 roku na trasie No Security. Właśnie, zanim będziemy mieć nasze najnowsze wspomnienia. All right. bo zbliżają się do Polski, to pożyjmy chwilę tymi z 99 roku z trasy No Security, Rolling Stones, Tumbling Dice. Za kwadrans 16, czas na naszą płytę tygodnia. No jeśli już jesteśmy przy legendach, to dobry moment, by teraz właśnie po tę płytę tygodnia sięgnąć. Reedycja w pewnym sensie, wznowienie w pewnym sensie, hołd w pewnym sensie dla debiutu zespołu Lady Punk, kawał historii polskiej muzyki i goście, którzy zmierzyli się z tym repertuarem, z tym materiałem, tylko potwierdzają to, jak ważne dla nas tutaj są to piosenki, bo to te niezapomniane właśnie utwory w wersjach nowych. Za chwilę Fabryka Małp, do zespołu dołącza tutaj Krzysztof Zalewski, a my mamy dla Państwa płyty 71335, to numer, pod który proszę wysłać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę uczestniczyć w dzisiejszym konkursie. 71335, Lady Punk i goście. Płyty Lady Punk dziś otrzymują pani Violetta z Poznania i pani Anna z Białogardu. Gratulujemy. Będą oczywiście kolejne szanse w tym tygodniu, by od nas tę płytę otrzymać. Podglądam właśnie wszystkie zaproszenia. Och, za chwilę rozpocznie się poważny, wszystkie listy, poważny proces selekcji. Na przykład widzę tutaj dwie wielkie fanki Florence and the Machine, które wysłały swoje zdjęcie w pięknych wiankach, zrobione pod sceną, domyślam się, że podczas ostatniego koncertu Florence w Warszawie. Tak, jest opcja, że zdjęcia w wiankach mogą mieć lekką przewagę nad innymi listami, ale oczywiście wszystkich zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy za chwilę te zaproszenia rozdawać. A teraz czas na zaproszenie na najbliższy aksamit. No już o tym wspominałam w poniedziałek, ale tak dobrą informacją należy się dzielić, bo w najbliższy poniedziałek w aksamicie gość, wspaniały gość, Charlotte Gainsbourg, kilka dni temu udzieliła mi długiego, cudownego wywiadu, bardzo anegdotycznego, bardzo jak na nią otwartego, życzliwego, ciepłego, bardzo takiego bez tej bariery ochronnej, którą zazwyczaj w kontaktach z mediami miała. Od razu mówię, to żadne chwalenie się czy moja zasługa, to raczej moment w życiu, w jakim teraz jest i taki czas, że mówienie przynosi ulgę, mówienie w czymś pomaga, bo czas przecież to trudny i w całości udokumentowany na jej ostatniej znakomitej płycie na albumie Rest. Spotkanie z Charlotte Gainsbourg oczywiście w związku z tegoroczną edycją OFF Festiwalu. Charlotte jest jedną z gwiazd tegorocznej imprezy. O tym też w najbliższym aksamicie będziemy pamiętać, bo będą kolejne karnety na OFF Festiwal do zdobycia. A tak jak wspomniałam, spotkanie z Charlotte było wypełnione anegdotami i historiami tej słynnej, kochanej paryskiej rodziny. Była między innymi opowieść o tym, czy w domu Gainsbourgów rozbrzmiewała 24 godziny na dobę muzyka? People imagine again that they were working all the time. They were not working all the time. They were having fun. And my father, of course I remember him at the piano, and especially, I mean, I remember him being quite drunk in nightclubs where he would go to the piano and play, and it was, yes, very musical then, but it was sort of party music. I mean, his way of having fun. And at home, he didn't play very often. He would listen to music, but I, for me, the real music, listening to records very, very loud, that came once my parents split. Then I have the I remember going to see him on the weekends and sharing the weekends together, and he would put the music so loud that all the neighbors would, you know, bang and be so angry. And he would have very few records that he would listen to. Tak właśnie Serge Gainsbourg słuchał muzyki. Miał skromną kolekcję płyt, ale kiedy już ją odtwarzał, to tak głośno, że sąsiedzi walili w ściany. Wspomina córka Charlotte Gainsbourg, zapytana o to, czy muzyka rozbrzmiewała w domu Gainsbourgów. No i mówi, że właśnie, że nie. Że to nie był dom, w którym cały czas trwała praca nad muzyką. W tym domu cały czas trwała zabawa. A Serge, jeśli grał, to raczej były to sytuacje wypełnione zabawą w klubach, w barach, gdzie siadał do pianina i też nie grał swoich piosenek, tylko pijacką muzykę, przy której można było dobrze się bawić. A dopiero moc tego, że można słuchać w domu muzyki, Charlotte odkryła już po rozstaniu rodziców, kiedy spędzała weekendy z ojcem i wtedy właśnie podczas tych weekendów odbywało się to głośne słuchanie muzyki. Dużo więcej historii z tego domu i dużo więcej historii tej rodziny, a także oczywiście dużo więcej Charlotte w najbliższym aksamicie. Zapraszam i dziękuję za magazynek. Anna Gacek.